złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 grudnia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 20 tysięcy złotych to wynik ostatniej świątecznej licytacji w Trójce. Podczas sześciu zebraliśmy w sumie ponad 900 tysięcy złotych. Synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem na południu Polski. W Tatrach sypnie śniegiem, na północnym wschodzie we znaki da się mgła. Prezydent Francji apeluje do strajkujących związkowców o zawieszenie protestu na czas świąt. Ponad 18,5 tysiąca złotych przekazali nasi słuchacze podczas ostatniej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. Bój o sportowe upominki rozegrał się w trzeciej stronie medalu. Najwięcej zaoferowano za kolację z lekkoatletycznymi wicemistrzyniami świata ze sztafety 4x400 metrów w Spale. Pod koniec licytacji pani Magda przebiła własną ofertę. Gratulujemy 6 tysięcy złotych za kolację z Justyną Świętersetic, Igą Baumgard-Witan, Małgorzatą Chołup-Kowalik, Patrycją Wyciszkiewicz-Zawacką oraz Anną Kiełbasińską. A możemy, przepraszam, możemy tam troszeczkę jeszcze dołożyć? No pewnie! Możemy zaoferować 6333. Super, 6333 złote. Bardzo pani Magdo dziękujemy za taką kwotę. Dzisiaj została wylicytowana ta kolacja. Wielkie dzięki, gratulacje. Dziękujemy po bardzo. Raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Pani Magdo, proszę nam przysłać jakieś sprawozdanie, nie wiem, fotograficzno... Ikonograficzne, koniecznie. Ikonograficzne z tej kolacji, na pewno będzie fajnie. Gratulujemy. Oczywiście, no to... wyślemy zdjęcie, dziękujemy. Do końca toczyła się walka o 3 koszulki polskich skoczków narciarskich. Rywalizowali pan Tomasz i pan Maciej. Pan Tomasz dodzwonił się jako pierwszy i oferuje. Panie Tomaszu, dobry wieczór. 4666. 4666 od pana Tomasza, ale również jest z nami pan Maciej, który zdaje się ma ochotę dać jeszcze więcej. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry, panie Macieju. Ja bym chciał 5 tysięcy zaoferować. 5 tysięcy. Panie Tomaszu, czy pan się bardzo zmartwił? Nie, nie zmartwiłem się. Pozdrawiam pana Macieja i proponuję 5333. Będziemy się pozdrawiać. Panie Macieju, jest pan pozdrowiony i co pan na to? 5333. No to niestety, ja chciałem pogratulować panu Tomaszowi i dziękuję bardzo. Panie Macieju, dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, gratuluję. Za 3503 zł wylicytowano zestaw koszulek szczypiornisty Karola Kłosa, siatkarzy z Krybełchatów oraz koszulkę PGE Vive Kielce z autografami piłkarzy ręcznych. Rękawice mistrzyni świata MMA Joanny Jędrzejczyk poszły za 3333 zł. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. W sumie podczas sześciu licytacji na naszej antenie udało nam się zebrać prawie 970 tysięcy zł. Uwaga na intensywne opady deszczu na południowym wschodzie Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, które zaczną obowiązywać od północy. Ostatnie wygasają dopiero we wtorek po południu. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia wydano w województwach podlaskim i małopolskim, lokalnie także w województwach świętokrzyskim i śląskim. Pod Tatrami i w górach będzie padał śnieg. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla powiatu tatrzańskiego. Są też ostrzeżenia przed gęstymi mgłami w północno-wschodniej Polsce. Obowiązują do jutra do 13. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lokalnie w mazowieckim i lubelskim. Do północy mglisto w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. We Francji apel o przerwę w proteście na czas świąt. W 18 dniu strajków, które szczególnie dotkliwie dają się we znaki handlowcom, hotelarzom, właścicielom restauracji, a przede wszystkim milionom pasażerów dojeżdżających do pracy, prezydent Emmanuel Macron zaapelował do związkowców, by zlitowali się nad rodakami i w okresie świąt przerwali protest. Podkreślił, że taka przerwa nie oznacza ani porażki, ani zwycięstwa, ani rezygnacji z żądań. Główny powód strajków to zmiana 42 systemów emerytalnych na jeden uniwersalny oraz przesunięcie wieku przechodzenia na emeryturę do 64 lat. Emmanuel Macron ogłosił, że rezygnuje z przysługującej mu emerytury prezydenckiej w wysokości 6 tysięcy euro brutto. Nowy system obejmuje osoby urodzone po 1975 roku, a zatem i prezydenta Macrona. Przed oszustami z okolic Koszalina ostrzega belgijska policja. Telefoniczni oszuści wyłudzają pieniądze. Na lokalizację przestępców ma wskazywać numer, z którego dzwonią.

są częścią najstarszej kolekcji muzealnej w Polsce, bo przypomnijmy, że Muzeum Czartoryskich to jest takie wotum rodziny Czartoryskich, jakby z myślą o przyszłej niepodległości Polski złożone w 1801 roku. Jasny dziedziniec z przeszklonym sufitem. To pierwsze pomieszczenie, które po przekroczeniu bramy pałacu widzą zwiedzający. Ekspozycja nawiązuje do dawnej prezentacji kolekcji książąt Czartoryskich, więc ci, którzy pamiętają ją sprzed dekady, nie będą zaskoczeni. Jednak po remoncie ekspozycja powiększyła się o 1/3. Zwiedzanie 26 sal to podróż w czasie przez historię Polski i Europy. Goście siłą rzeczy najwięcej czasu spędzają w salach, gdzie prezentowane są dzieła Rembrandta oraz Leonardo da Vinci. Damask dostaje, oczywiście to był punkt taki kulminacyjny na koniec. Bardzo się cieszę. Bardzo podobał mi się ten obraz. Jest taki delikatny i można faktycznie przystanąć w takiej ciszy i zadumaniu. Mnie na pewno zaimponował. Warto zobaczyć na pewno. U nas wrażenia super. Czekaliśmy na to długo i jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co mogliśmy tutaj zobaczyć. To jest tak wspaniałe, że no nie porównywalne jak dawniej było. Sala z damą jest salą osobną, wydzieloną, ponieważ musimy umożliwić naszym gościom spokojne podziwianie obrazu. To jest obraz do kontemplacji. Przeszłość przyszłości. I dla tej przyszłości teraz musimy zacząć pracować. To muzeum po remoncie jest odnowione w sensie materialnym. Pozostaje nasycić go teraz treściami niematerialnymi. Mówi Katarzyna Płonka-Baus, kuratorka wystawy. Pierwsze polskie muzeum stało się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Mówi Piotr Lewicki, współautor projektu przebudowy Pałacu Czartoryskich. Największą rzeczą tutaj, która została wykonana, a której nie widzimy, to jest to, co jest pod naszymi nogami. Przestrzeń techniczna pod dziedzińcem. Tutaj stoimy w tej chwili na posadzce, a pod nami jest 6 metrów głęboki wykop i w nim żelbetowa skrzynia zajmująca cały ten dziedziniec. I w tej skrzyni są wszystkie centrale wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne obsługujące parter i pierwsze piętro. Projekt aranżacji wystawy nawiązuje do dzieła Leonarda da Vinci. Dodaje Mieczysław Bielawski, którego firma przygotowała aranżację ekspozycji. Zaczęliśmy od damy, gdzie ona ma być, w czym ma być. Z tego powstał podział gabloty, które jest przemnożeniem wymiarów damy na szerokości tego pomieszczenia i od tego wyszliśmy do posadzek i do wszystkich innych elementów. Także można powiedzieć, że skopiowaliśmy trochę mistrza Leonarda. Kluczowe jednak było światło. Zastosowane zostały między innymi czujniki optyczne, dzięki którym dobierane jest odpowiednie natężenie. Wszystko po to, żeby zabezpieczać zbiory, które są cenne, które są też na światło wrażliwe. Jeszcze 5 lat temu pracownicy muzeum nie wierzyli, że doczekają momentu ponownego otwarcia pałacu. Ostatnie 2 lata dla wielu z nich to czas jednego z największych przedsięwzięć konserwatorskich. Badania i renowacje przeszło 800 obiektów z kolekcji książąt Czartoryskich, mówi Katarzyna Nowliakowicz, kierownik pracowni konserwacji malarstwa Muzeum Książąt Czartoryskich. Większość obiektów przeszła też badania fizyko-chemiczne, więc tutaj bardzo poszerzymy swoją wiedzę o prowinencji i o pochodzeniu, a także składzie materiałowym obiektów. Z powodu limitów konserwatorskich w ciągu godziny na wystawę może wejść około 250 osób, a w ciągu dnia maksymalnie to 2,5 tysiąca zwiedzających. A wiemy skądinąd, że chętnych jest dużo więcej i na następny miesiąc biletów po prostu nie ma. W studiu w Krakowie są profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego i przyszły dyrektor Muzeum Narodowego, profesor Andrzej Szczerski. To ja najpierw zapytam pana profesora Betleja, to jak pan to wreszcie zobaczył, takie gotowe, to co pan poczuł? Wielką radość, po prostu wielką radość. Ja chociaż jakby to powiedzieć, naprawdę do tej pory jestem wzruszony, bo to wielka sprawa, otwarcie muzeum, otwarcie takiego muzeum. A chyba największą radość sprawiało, jak widziałem, jak poszczególne sale się zapełniały obiektami, jak kustosze i wszyscy, którzy byli zaangażowani w przygotowywanie ekspozycji, dopieszczali, rozkładali poszczególne elementy. To było takie, no, naprawdę wzruszające. Zresztą w momencie, kiedy przyjechała do pałacu dama z groną stajem, wiele osób nie kryło łez. Rozległy się również brawa. Naprawdę wiele osób rzeczywiście nie wierzyło, że można otworzyć Muzeum Książąt Czartoryskich, a jednak się udało. I mamy do czynienia rzeczywiście z muzeum z jednej strony bardzo dobrym, nowoczesnym, przystosowanym do wszelkich aspektów działalności edukacyjnej. Muzeum, co zwłaszcza w tym miejscu jest dość istotne. Z drugiej strony muzeum tradycyjnym. Tradycyjnym poprzez te charakterystyczne punkty odniesienia, które korespondują z tym, co widzieliśmy, co może pamiętamy sprzed 10 lat. A jest też z nami w Krakowie profesor Andrzej Szczerski, który przejmuje właśnie stary Muzeum Narodowego w Krakowie. No myślę, jak rozumiem, byłeś jednym z pierwszych ludzi, którzy to zobaczyli i też poczułeś chyba radość i ulgę, że to już jest. No ja poczułem przede wszystkim wdzięczność wobec Andrzeja i jego zespołu, że doprowadził do tego otwarcia, bo to jest rzecz, która jest niezwykle cenna i ja nie waham się tego określić pewnym przełomem w historii polskiego muzealnictwa, dlatego że po raz pierwszy ta najcenniejsza, podkreślmy to bardzo wyraźnie, kolekcja w zbiorach polskich jest własnością narodową. Ona do tej pory pozostawała w takim trochę nieokreślonym statusie, a w tej chwili jako kolekcja, która należy do Muzeum Narodowego Krakowa, jest otwarta dla nas wszystkich i tak już będzie na zawsze. A więc jest to pewna cezura też w historii polskiego muzealnictwa, kiedy możemy powiedzieć, że dzieło Leonarda da Vinci jest naszą wspólną własnością. Co więcej, jest pokazywane w taki sposób, w jaki to się robi dzisiaj na świecie. Myślę, że jest to wielkie osiągnięcie. Ja rzeczywiście widziałem, miałem szczęście zobaczyć, ale już na ostatnim etapie budowanie tego muzeum i faktycznie to jest taki rodzaj niezwykłego wzruszenia, bo my obaj jesteśmy absolwentami historii sztuki krakowskiej sprzed wielu, wielu lat i myśmy się na tym muzeum wychowali i teraz widzieć je ponownie w nowej redakcji, ale jednak pokazującej tę historię, która na nas była tak bliska, przez tyle lat była niedostępna, no to jest bardzo, bardzo ważna data i wiele wzruszeń i też takiej po prostu satysfakcji i też przekonania, że coś ważnego się udało osiągnąć. No nowe muzeum to jest wielkie wydarzenie i jeszcze takie muzeum, bo teraz powiedzmy, musimy powiedzieć, co jest tym muzeum. Ja nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego dobrze wymienić, bo nie jestem historykiem sztuki w przeciwieństwie do moich rozmówców, ale powiem tak, 21 sal, w ogóle 3000 obiektów jest własnością, obrazy, średniowieczne emalie, rzeźby w kości słoniowej, bursztynie, koralu, ceramiki weneckie, szkła, augsburskie srebra, perskie kobierce, tkaniny orientalne i polskie militaria. Co jeszcze muszę dodać, panie profesorze? Mówię do Andrzeja Bedleja oczywiście. Na przykład doskonałą kolekcję sztuki Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Nigdy wcześniej nie pokazywano. Wystawy zmienne z najbogatszego działu zespołu Muzeum Książąt Czartoryskich, czyli grafiki. Ale tak naprawdę to muzeum, mimo iż epatuje tą wielką ilością obiektów, tak naprawdę jest muzeum, które jest czytelne. I dość powiedzieć, że na pierwszym piętrze, poza salami o charakterze historycznym, odnoszącym się do rodu, rodziny Czartoryskich, tam również eksponowany jest tak zwana pozostałość skarbca koronnego, czyli szkatuła królewska, ale później możemy po prostu prześledzić losy Rzeczpospolitej w kolejnych salach dedykowanych poszczególnym epokom, gdzie znajdziemy dzieła, zabytki, które są odnoszone do naszych bohaterów narodowych, wydarzeń historycznych, a więc mamy salę Jagiellonów, Wazów, Sobieskiego, salę Saską, a na drugim piętrze po prostu mamy bardzo dobrą galerię sztuki. I podkreślam, jest to galeria sztuki, a nie galeria malarstwa, jak było. Więc dzieła malarskie korespondują właśnie z rzemiosłem artystycznym, z tkaninami, z rzeźbą. Choć na samym końcu znowu pojawi się takie odniesienie do tej historii, bo to jest Muzeum Historii Polski, czyli do świątyni Sybilli i kształtowania kolekcji od Puław aż po to, co zawdzięczamy Władysławowi Czartoryskiemu. No bo to może, też warto dodać, że historia tej kolekcji to jest właściwie też kawałek historii Polski, bo kiedy Izabela Czartoryska stworzyła to muzeum, no to później w związku z zawirowaniami historycznymi, krótko mówiąc powstaniami, kolekcja wywędrowała z Polski i potem wróciła. To jest właściwie nie tylko te obiekty są ważne dla historii Polski, ale jakby cała ta historia tych zbiorów jest ważną częścią historii naszego kraju. Dokładnie tak. To muzeum jak w soczewce skupia historię Polski, historię polskiego muzealnictwa, ale tak naprawdę rzadko używam wielkich słów, ale tutaj te wielkie słowa są konieczne. To jest historia polskiej tożsamości po prostu. A jednocześnie uświadamia nam bogactwo artystyczne naszych zbiorów, naszych kolekcji, naszych muzeów. uświadamia nam też to, co straciliśmy, bo przecież to właśnie z tych zbiorów pochodzi najsłynniejszy zaginiony obraz ze zbiorów polskich, czyli portret młodzieńca Rafaela Santi. Tak, z tej kolekcji pochodzi. Mam nadzieję, że do tej kolekcji kiedyś, mam nadzieję, że jak najszybciej wróci. Miejsce dla niego tak naprawdę jest przygotowane. Ono nie jest może eksponowane w tym momencie, ale wszyscy wiedzą, gdzie powiesić Rafaela w momencie, kiedy powróci do Rzeczpospolitej. To teraz musimy zadać takie pytanie. Otóż ten remont trwał właściwie, powiedzmy, nie aż tak długo, ale ileś lat tych zbiorów nie można było oglądać. Jak rozumiem, remont ruszył z kopyta po decyzji Ministerstwa Kultury sprzed 3 lat, która wzbudziła ogromne kontrowersje. To była decyzja o zakupie kolekcji oraz zakupie budynku od Fundacji Czartoryskich. I jakby główne pytanie, które wtedy się pojawiało, po co to kupować, skoro to i tak jest w Polsce, a i tak tego nie można wywieźć? Oj, tak, rzeczywiście, ale rzeczywiście, powiedzmy, uporządkujmy to. Mamy do czynienia rzeczywiście z historycznym zakupem. To była jedna z najlepszych, historycznych, najbardziej logicznych i propaństwowych decyzji, jaka zapadła w 2016 roku i do tego nie mam żadnych wątpliwości. I była ona jedynym wyjściem, aby uregulować niejasny status de facto funkcjonowania tej kolekcji. Nie własności, bo własność była jasno określona. Była to kolekcja prywatna, ale status funkcjonowania tej kolekcji, która mogła być, a nie musiała być udostępniana. Zresztą nie była, bo w wyniku rozpoczętej w 2010 roku rozpoczętego w 2010 roku remontu, kolekcja właściwie się rozproszyła. Była od czasu do czasu pokazywana. Niektóre obiekty, jak na przykład obraz Leonarda, podróżowały. Ta decyzja z 2016 roku przecinała wszelkiego rodzaju możliwości dywagacji. Bo trzeba jeszcze powiedzieć, panie profesorze, jedną rzecz, że Fundacja Książąt Czartoryskich po prostu w końcu, jakby pojawiło się to expressis verbis, nie miała pieniędzy na dokończenie remontu, mówiąc krótko. Tak, no, remont został rozpoczęty, ale mimo że został skończony, to później budynek przez ponad 3 lata stał pusty w stanie sturowym i tak naprawdę dochodziło do jego degradacji. No nie oszukujmy się. Remont, który rozpoczęło Muzeum Narodowe w Krakowie w 2018, a więc cały proces, którego zwieńczeniem byliśmy świadkiem 19 grudnia, trwał niecałe 2 lata. To bardzo szybko, bo słyszeliśmy w tym materiale, podejrzewam, że to nawet nie 1/10 ludzi, którzy w tym uczestniczyli, ale to już była całkiem spora grupa ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Tak naprawdę, jak to wspominałem na otwarciu, tak naprawdę połowa muzeum, olbrzymia rzesza konserwatorów, osób odpowiedzialnych za prewencję muzealną, za logistykę, cały dział inwestycyjny był właściwie oddany temu najważniejszemu dla Muzeum Narodowego projektowi. To rzeczywiście ekspresowe tempo, a prac było bardzo dużo. Jak powiedziałem, myśmy rozpoczęli, właściwie powtórzyliśmy znaczącą część prac budowlanych. Wymieniliśmy całą instalację grzewczą, całą instalację klimatyzacyjną, 40 ponad kilometrów kabli. To jest niewiarygodne. To jest po prostu gigantyczna, gigantyczna praca budowlana, ale jednocześnie to jest też odnowienie tych obiektów niezwykłych. Myślę, że Andrzej Szczerski zgodzi się z tym, co zostało tutaj powiedziane, że ten zakup, to mnie się podobało takie stwierdzenie, które przeczytałem w tekście Piotra Kosiewskiego w Rzeczpospolitej, że to była szansa na przywrócenie blasku tym zbiorom. Bez wątpienia ta decyzja była śmiała, odważna i no, opatrznościowa. To jest po prostu moment najlepszy, żeby zakończyć pewien status, ten niepewności, o którym tutaj mówimy. I trzeba podkreślić, że nie tylko był to zakup kolekcji, ale także, to trzeba wyraźnie powiedzieć, także budynków, dzięki czemu Muzeum Narodowe w Krakowie jest w tej chwili właścicielem nieruchomości, dzięki temu można było też stosunkowo, jak widać, szybko, nawet bardzo wyremontować. I to już będzie na zawsze w naszym posiadaniu. A więc było to działanie fantastycznie zaprojektowane i zrealizowane. Chcę też powiedzieć, że ono odbyło się przy całkowitym wsparciu środowiska historyków sztuki. Wszystkie możliwe instytucje, łącznie z Radą Muzeów, poparły te decyzje. I muszę powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy widzimy, jak państwo odzyskuje skuteczność, jak państwo potrafi zadbać o to, co najważniejsze, o dziedzictwo narodowe i potrafi dokonać rzeczy, które wydawały się niemożliwe, bo chcę też przypomnieć, że o tym wykupie czy o jakimś innym sposobie rozwiązania kwestii własnościowej mówiono od wielu, wielu lat, ale nikt nie miał odwagi podjąć takiej decyzji. I tutaj profesor Piotr Gliński zdecydował się na taki krok i to jest rzecz absolutnie historyczna. My sobie z tego wszyscy tutaj w Krakowie zdajemy sprawę i w całym środowisku historyków sztuki w całej Polsce. Warto to podkreślać zawsze, że ta decyzja była rozwiązaniem kluczowego problemu, też otwarciem nowych możliwości. Bez tego po prostu by nie było tego remontu i dalej muzeum byłoby w stanie zawieszenia, tak sobie można to wyobrazić. A więc ta wyjątkowa kolekcja jest teraz dostępna. To ja mam teraz dla panów pewną niespodziankę. Nie wiem, czy panowie poznają, a jeśli panowie nie poznają, to ja zaraz wyjaśnię. Panowie rozpoznali, z jakiego filmu pochodzi ta muzyka, ta ścieżka dźwiękowa? To nie było takie trudne. W tym filmie... widzę, że pan profesor Betlej rozpoznał. Oczywiście. W końcu w Polsce jest tylko jeden obraz. No tak. Pada właśnie w tym filmie. Tak, no tak, takie słowa padają w tym filmie. Ten obraz, ten film jest tylko przykładem jeszcze jednej warstwy tejże kolekcji, bo my trochę w naszym środowisku historyków sztuki zapominamy, że ona funkcjonuje też jako element popkultury. Właśnie. Co akurat w przypadku panu profesorowi teraz sztuki... przerwę i powiem jedną rzecz, bo był naprawdę bardzo udany, moim zdaniem, klip zrobiony przez Ministerstwo Kultury, Lady is Back, kiedy piękna kobieta młoda, trochę podobna do modelki Leonardo da Vinci, jechała rowerem przez krakowskie stare miasto i była fotografowana i to naprawdę świetnie wyglądało. To oczywiście, to jeśli państwo nie wiedzą, to ja już powiem. To jest film, to jest ścieżka dźwiękowa Maciej Staniecki, muzyka z filmu Vinci Juliusza Machulskiego, który oczywiście opowiada o kradzieży, skutecznej kradzieży obrazu Leonardo da Vinci. No nie jest to takie pewne. Która, jak rozumiem, jest niemożliwa. Tak. No to jest niemożliwa. To tak myślę, że obaj możemy jest niemożliwa. Niemożliwa. Mogę zdradzić jedno. Jak wyglądają zabezpieczenia? Będę miał możliwość przekazania w niedługim czasie informacji na ten temat Andrzejowi. Te informacje się przekazuje poza obiegiem elektronicznym. Dostaje się odpowiednie dokumenty. Andrzej będzie wiedział, jak to wygląda, ale tak naprawdę poza bardzo wąską grupą osób nikt do końca nie wie, jak wyglądają w pełni zabezpieczenia tego wyjątkowego obrazu. No to jeszcze powiedzmy, że bo Andrzej Szczerski zaczął mówić, że to jest część popkultury i ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest chyba, jeśli chodzi w ogóle o polskie zbiory, to chyba najważniejsza część popkultury polskiej to jest właśnie ten obraz. Tutaj trzeba powiedzieć, że ten obraz jest reprodukowany rzeczywiście w bardzo, bardzo wielu miejscach. We Włoszech jest powszechnie dostępny w różnych miejscach muzealnych, ale nie tylko. Jego znajomość w świecie jest coraz większa. Ja myślę, że to jest zresztą wybiegające z przyszłości, to z naszych zadań, żebyśmy uczynili z tego obrazu, którego klasa artystyczna nie ustępuje żadnemu z innych najsłynniejszych dzieł Leonarda. Rzeczywiście obraz rozpoznawany w całym świecie, co więcej rozpoznawany jako dzieło sztuki, które znajduje się w Krakowie, w Muzeum Narodowym w Krakowie. I w tym sensie popkultura tutaj nie jest czymś sprzecznym, bo bardzo często uważamy, że muzea to kultura wysoka i tak jest, ale kultura wysoka dzisiaj jeżeli potrafi wykorzystać mechanizmy popkultury po to, żeby propagować piękno, tak jak jego wyrazem jest obraz Leonarda, to tylko dobrze. I tutaj myślę, że taka na przykład właśnie umiejętna promocja zbiorów, to jest to, o co chodzi, prawda? I ten moment, kiedy dzieło sztuki staje się własnością całego świata i po prostu staje się takim symbolem jak Gioconda z Paryża, no to jest to, do czego myślę, że możemy dążyć. No ale też trzeba dodać, bo ta wyłona Gioconda za chwilę będzie w wersji muzycznej, ale też trzeba dodać jedną rzecz, że oczywiście to tam jest mnóstwo w tych zbiorach no, wspaniałych, wielkich obrazów, no, mistrzów naprawdę najwyższej klasy, czyli bo jest i Bruegel, i Dürer, i też polskie malarstwo. No mówimy o kolekcji, które no chyba w Polsce no nie da się z niczym porównać, ale też takiej, która no jest na poziomie światowym. Rzeczywiście mamy do czynienia z dziełami wyjątkowymi i to artystów, którzy są zaliczani do pierwszej ligi, na przykład dzieła Boutsa, jednego z najważniejszych malarzy niderlandzkich, czy tak zwanego mistrza półfigur kobiecych, ale tak naprawdę, ale można na przykład zdradzić, bo mało kto sobie uświadamia. W sali renesansu na drugim piętrze znajduje się przeniesiony fresk, to jest tak zwany transfer, autorstwa Bernardo Luiniego. Bernardo Luini to jest uczeń Leonarda da Vinci i tak naprawdę w świetle wielu opinii wybitnych fachowców, historyków sztuki, ten słynny obraz z Chrystusa, który został sprzedany za jakąś astronomiczną sumę kilka lat temu, to tak naprawdę dzieło Bernardo Luiniego, którego dzieło właśnie my posiadamy w Muzeum Książąt Czartoryskich. Tak więc tą kolekcję rzeczywiście można podziwiać ze względu na wyjątkowe dzieła, wyjątkowe nazwiska i cały czas odkrywać. No ja jeszcze Rembrandta nie wymieniłem, zapomniałem. Tak, Rembrandt, ten w przyszłości mamy taką nadzieję odnaleziony obraz Rafaela. Natomiast chcę powiedzieć, że te wystawy i te kolekcje trzeba też podziwiać jako pewną całość. Mówię o tym jako pewnym wartościowym niezwykle zjawisku tworzenia kolekcji jako pewnej spójnej wypowiedzi kolekcjonerskiej, artystycznej. Bo to jest też niezwykle ważne, że kolekcja to nie jest przypadkowy zbiór przedmiotów albo jakichś tam gustów kolekcjonera tylko i wyłącznie zapisanych w tym, co kupił. Ta kolekcja jest pewnym przemyślanym obrazem kultury europejskiej, jej kanonu, jej fundamentów i w to wszystko jest wpisana historia Polski jako część tej opowieści o tożsamości europejskiej, a jednocześnie pokazanie jej z perspektywy no właśnie tego XIX-wiecznego romantycznego myślenia o odzyskiwaniu niepodległości, o dbaniu o tożsamość polską. I na tym polega też fenomen. Właśnie, my oglądamy to jako całość, prawda? I to trzeba podkreślić. Bo trzeba powiedzieć, że właśnie o to chodziło fundatorom, czyli rodzinie Czartoryskich. Właśnie o to chodziło, żeby ocalić polską tożsamość, bo to muzeum powstało w czasie zaborów. Ale skoro już wywołałem Giocondę, no to myślę, że musi tutaj zabrzmieć jeden artysta. Jest taka płyta, która nosi tytuł Śpiewające obrazy i w drugiej edycji tej płyty już w latach 2000 wydanej znalazł się ten właśnie utwór. W każdym starszym mieście znajdziesz takie domy, które stoją kilka wieków niewzruszone. Zapatrzysz się w okno, cichy nieznajomy, i dojrzysz, że ktoś też patrzy w twoją stronę. Kobieta ubrana z tamtych lat szykownie, lekko się uśmiecha, niepewna przybysza. Wykrzykujesz nagle imię jej gwałtownie, Gioconda. Lecz w oknie pustka, mrok i cisza, Gioconda. To ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazylika, gdzie zdobne portale arkadów kantata. To ten uśmiech zyskał sobie sławę, chociaż znam plakaty z uśmiechem pełniejszym. Reklamują pastę, papierosy, kawę, sukienki, obuwie o kształcie piękniejszym. I jeszcze do tego samochód na trawie, Samolot w obłokach, rakieta na księżyc, a ja sobie śpiewam balladę pod uśmiech dawniejszy. Gioconda, to ona przemyka po pięknych kruszkankach przestronnych komnatach. Tam, gdzie łuk podcieni, tam, gdzie bazylika, gdzie zdobne portale arkadów kantata. Idziesz przez te bramy, które znają wieki, patrzysz na podwórka, balkony zmurszałe. Widzisz, jak przepływa tędy czas kaleki i jak dawne piękno staje się niestałe. A kiedy zupełnie rozpadnie się w nicość ten świat starych murów, bo był przestarzały, przypomni się wtedy smutne, blade lico i uśmiech już wtedy bardziej zrozumiały. Gioconda, to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach. Tam, gdzie łuk podcieni, tam, gdzie bazylika, gdzie zdobne portale arkadów kantata. To był oczywiście Marek Grechuta, Tajemniczy Uśmiech. No, kto jak kto, ale Marek Grechuta w Krakowie to tylko, to jest właściwe miejsce dla tego artysty. Ale chciałem powiedzieć też, że zapomnieliśmy o jeszcze jednym elemencie popkulturowym związanym z kolekcją Czartoryskich, ponieważ bardzo głośną i popularną powieść napisał o portrecie młodzieńca Zygmunt Miłoszewski, Bezcenny. Ja bym teraz już nie chciał mówić o tym, tylko o tym popkulturowym aspekcie. Muzeum Narodowe w Krakowie to jest naprawdę imponujący, jak to powiedzieć, zespół obiektów. To jest, ja mogę tak wymienić te najważniejsze, to przede wszystkim sukiennice, pawilon Józefa Czapskiego i Muzeum Czapskich, Dom Matejki, Dom Mehofera, Muzeum Szymanowskiego w Zakopanem. Oczywiście Muzeum Czartoryskich to jest perła w koronie, ale no, można powiedzieć, że to jest taki muzealny kombinat. Tak, tak, tak. Muzeum Narodowe jest rzeczywiście największym polskim muzeum, posiadającym 12, 13 już w tym momencie oddziałów, 14 w stadium organizacji. Można tak powiedzieć, w przyszłości, co już będzie zadaniem Andrzeja Szczerskiego. Natomiast rzeczywiście jest to największe muzeum również pod względem ilości obiektów, artefaktów, które mamy, to nie tylko dzieła sztuki, bo i pamiątki historyczne, które znajdują się w zbiorach polskich, a także jest to największy, właściwie jeden z największych zakładów pracy, można tak powiedzieć, ponieważ jest to bardzo wykwalifikowany i no, olbrzymi zespół, ponad 500 ludzi, którzy pracują w Muzeum Narodowym w Krakowie. To wyjątkowe muzeum i no, bardzo się cieszę, że przez 4 lata udało mi się zarządzać tymże wyjątkowym miejscem, tą wyjątkową instytucją. I z tego, co widzę, właściwie wszystkie obiekty powoli, prędzej czy później, przechodzą teraz renowacje i są coraz bardziej nowoczesne, multimedialne. No wydaje mi się, że też to muzeum, jak na muzeum, jest dość nowoczesne. Tak, jest to muzeum nowoczesne, chociaż chyba takim najlepszym przykładem nowoczesności jest fakt, iż w listopadzie tego roku udostępniliśmy ponad 130 tysięcy obiektów w powszechnym dostępie. No to wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że ono nie do końca wybrzmiało w mediach, czy w ogóle, ale świadomość, że postąpiliśmy niemalże, identycznie jak największe muzea w Polsce, udostępniając 15% swojej kolekcji na stronach internetowych w największej rozdzielczości, to coś znaczącego. Mówię o tym, ponieważ Muzeum Narodowe jest muzeum wyjątkowym również ze względu na swoją otwartość. To jest muzeum, które prowadzi jedną z najważniejszych działalności i najbardziej intensywną działalność edukacyjną na wszystkich polach. Zarówno jeśli chodzi o dzieci, ale i również i dorosłych. To są naprawdę olbrzymie nakłady sił kierowanych w tym, na ten obszar. To jest muzeum, które posiada wyjątkowe zaplecze konserwatorskie, które mam nadzieję Andrzej będzie tutaj rozwijał właśnie w przyszłości. To jest no, naprawdę muzeum nowoczesne, ale jednocześnie bazujące na tych podstawowych, najważniejszych, można by było powiedzieć, ikonach, dziełach, które się znajdują w zbiorach tegoż muzeum. Andrzej Szczerski, na co, czego się możemy spodziewać w przyszłości? Spodziewać się możemy kontynuacji wielu rozpoczętych już działań, zresztą trwających wiele, wiele lat. To na przykład właśnie Muzeum Książąt Czartoryskich to jest dekada. Generalnie prace muzealne wymagają czasu i na tym też polega ich wartość, że to nie są rzeczy robione ad hoc. W najbliższych latach czeka nas dalszy rozwój. Po pierwsze kompleksu, który znajduje się tuż obok Muzeum Książąt Czartoryskich, czyli remont budynku, który jest pomiędzy. Ci, którzy znają Kraków, na pewno znają to miejsce. Ci, którzy jeszcze nie, to zachęcamy, żeby je poznać. To jest ten fragment, gdzie są zachowany fragment starych murów, gdzie jest arsenał, gdzie będziemy otwierali galerię sztuki starożytnej jesienią przyszłego roku, oraz pomiędzy budynkiem Muzeum Książąt Czartoryskich i tymże arsenałem jest przepiękny klasztorek, który łączy się takim cudownym przejściem nad ulicą Pijarską z Muzeum Książąt Czartoryskich. To chcemy wyremontować i otworzyć tam dalszy ciąg ekspozycji na temat historii kolekcji czartoryskich. Natomiast naszą największą inwestycją, która zajmie więcej czasu, ale chcemy ją jak najszybciej rozpocząć, to jest adaptacja dawnego hotelu Krakowia. To jest taki bardzo znaczący dla Krakowian wielki budynek modernistycznego hotelu z lat 60. XX wieku, który znajduje się naprzeciw gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Ten budynek przejdzie generalny remont po to, aby otworzyć tam przede wszystkim Muzeum Architektury i Designu. To będzie nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który otworzy zupełnie nowy rozdział w historii instytucji, która się nie tylko powiększy pod względem powierzchni, ale stanie się też tak właściwie jeszcze bardziej istotnym elementem miastotwórczym w Krakowie, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, że my działamy również na rzecz miasta Krakowa i jego mieszkańców. To jest trzeba na przykład powiedzieć, że jedna z wystaw, którą ty przygotowywałeś, a ostatnio Wyspiański, to były wielkie sukcesy frekwencyjne, gdzie widzów już można było liczyć w dziesiątkach, setkach tysięcy. No ta wystawa, którą przygotowałem z zespołem kustoszy pod tytułem Hashtag Dziedzictwo, ona rzeczywiście miała ponad 75 tysięcy zwiedzających w ciągu niespełna 6 miesięcy. Wyspiański to są setki tysięcy zwiedzających. To było kilka odsłon wystawy trwającej, właściwie taki cykl wystaw trwających 2 lata niemalże. To tylko pokazuje, że wystawy muzealne dzisiaj w Krakowie i nie tylko przestają być takimi wydarzeniami o charakterze specjalistycznym. Znaczy te najlepsze, bo o takich mówimy, przyciągają olbrzymie ilości widzów. One są czasami porównywalne z widownią dobrego filmu, a wydawałoby się, że film to jest taka dziedzina sztuki, która przyciąga najwięcej uwagi. Więc to też jest taki moment, kiedy Muzeum Narodowe w Krakowie będzie musiało jeszcze bardziej zredefiniować swoją działalność, jeszcze szerzej otworzyć swoje podwoje dla widzów. I bardzo się cieszymy, że no, te ostatnie lata pokazały, że zainteresowanie muzeami rośnie. I to w skali ogólnopolskiej. Ilość widzów się zwiększa w sposób bardzo znaczący. W Krakowie, co warto podkreślić, mamy około 30 muzeów. Tak się liczy. Myślę, że możemy powiedzieć, ta liczba padła na wernisażu z ust pana profesora Majchrowskiego, prezydenta miasta Krakowa, który mówi, że każde z tych muzeów ma swoją publiczność. I właśnie one pokazują tym bardziej, że istnieje jakaś taka potrzeba, o której warto zresztą porozmawiać, kontaktu z dziełem sztuki, z oryginałem. I w to, co dawniej mówiono, przymiotnik muzealny oznaczał staroświecki, przykurzony, taki trochę nie dzisiejszy. Dzisiaj muzealny oznacza właśnie nowoczesny, otwarty na edukację, otwarty na interpretację dzieł sztuki. I piękny, tak. Bo i to muzea są miejsca, gdzie spotykamy się z pięknymi dziełami sztuki. Tak, i z oryginałami. To nie są te tylko i wyłącznie kopie, którymi żyjemy, czy przekazy medialne, ale to jest wartość oryginału. No właśnie, kiedy to się stało? Bo to jest rzeczywiście, ja ten proces obserwuję, no powiedziałbym, z wielkim optymizmem. To znaczy ostatnie lata, przykład Muzeum Czartoryskich tego również dowodzi, to jest właściwie chyba niespotykane wcześniej, może, nie wiem, może u narodzin II Rzeczpospolitej coś podobnego miało miejsce, entuzjazm, zainteresowanie ogromne tymi nowymi muzeami, przy czym tu muszę też dodać, że to są głównie muzea narracyjne, czyli te wielkie sukcesy zaczęły się od Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielkim sukcesem jest Muzeum II Wojny Światowej, oczywiście, I Muzeum Polin, to jest kolejne takie muzeum narracyjne, które jest też wielkim sukcesem, ale przecież no, można chyba powiedzieć, że ja z tego co wiem, również Muzeum Narodowe w Warszawie cieszy się naprawdę ogromną popularnością publiczności, no i potwierdza to, co słyszę z ust dyrektorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Ludzie chcą chodzić do muzeów. Ja mogę powiedzieć, dorzucić do tego wymienienia przez pana redaktora tego całego, tych wszystkich obiektów. Co okazało się przy okazji kreowania Muzeum Książąt Czartoryskich. Jeden z ważniejszych elementów ekspozycji, które znajduje się w muzeum, to gabloty. Gabloty, które przygotowała firma Mayward. To jest jedna z najważniejszych firm zajmujących się tym na świecie. I oni powiedzieli, przedstawiciel tej firmy powiedzieli wprost, Polska jest drugim w Europie rynkiem rozwijającym się, jeśli chodzi o muzea. Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale po Wielkiej Brytanii jesteśmy najprężniej rozwijającym się krajem, który rzeczywiście docenia wartość muzeów. I to nie tylko narracyjnych, ale również tradycyjnych. Zresztą, jeżeli byśmy się przyglądali właśnie Muzeum Książąt Czartoryskich, to ono również tworzy narrację, ale narrację prawdziwą, ponieważ operuje prawdziwymi artefaktami, nie tylko mediami. Te są zresztą bardzo mocno schowane w tymże muzeum. Ja bym do tego chciał dodać krótko, że ta potrzeba instytucji muzealnych wynika chyba też z tego, że ten okres transformacji, który przechodzimy ostatnie 30 lat, ale on już gdzieś przechodzi w nową fazę, no wskazuje na niezwykłą potrzebę odkrywania historii. Że wbrew pozorom, wbrew takim hasłom, że skończyła się historia w 1989 roku, albo że powinniśmy kierować się tylko ku przyszłości, bo to jest coś, co dzisiaj interesuje człowieka w Polsce, okazuje się, że odwrotnie jest, że właśnie ta potrzeba odzyskiwania przecież zabronionych, nieopisanych, cenzurowanych myśli dotyczących naszej historii w czasach po II wojnie światowej, no w tej chwili stworzyła na niezwykłą potrzebę właśnie pokazywania, mówienia, odnajdywania historii. Przecież jest to, pan redaktor wspomniał o Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo słusznie. No to jest pewien niezrozumiały fakt, że przez ponad 50 lat nie było czegoś takiego, jak takie muzeum. W chwili, kiedy ono powstało, wiemy, z jakich powodów nie mogło być i kiedy powstało, nagle okazało się być nie tylko wielkim sukcesem frekwencyjnym, ale też w jakimś sensie na nowo zdefiniowało Warszawę. Ja rozmawiałem z wieloma mieszkańcami Warszawy, tymi, którzy przyjechali do Warszawy do pracy, którzy mówili, że dla nich właśnie kontakt z tym muzeum był taki moment, kiedy poczuli się warszawiakami. I pewnie tak jest właśnie, że te muzea dają nam tę historię, której nam brakowało, której w czasach PRL-u nam zabraniano bądź ją cenzurowano. I teraz nareszcie możemy na nią spojrzeć z perspektywy wolnego kraju i odzyskiwać tę historię, której nam tak bardzo brakuje. Myślę, że muzea narracyjne też wykonują bardzo dobrą pracę. To są muzea trochę inne niż te, z którymi my pracujemy, ale są ważne. Natomiast dla nas, dla historyków sztuki, wartość oryginału, wartość obcowania z pięknem, o którym dzisiaj mówimy, w oryginale jest rzeczą niezastąpioną niczym. I takim muzeum my się zajmujemy, ale doceniamy również inne. I po prostu ten krajobraz muzealny w Polsce, jego rozwój, jego zainteresowanie, którym się cieszy, no bardzo dobrze świadczy o tym, że po prostu wolność przynosi nam też potrzebę definiowania siebie, prawda? I muzea są tutaj znakomitą instytucją, znakomitym narzędziem, żeby takiego definiowania dokonywać. To teraz będzie jeszcze jedna piosenka Marka Grechuty. Nie mogę się oprzeć, żeby, co prawda, można powiedzieć tak, to nie jest dzieło, które jest w zbiorach krakowskich, ale za to bohaterka tego obrazu była, to jest obraz Modiglianiego, pani Czechowska, była osobą, która zrobiła pierwszą wystawę zagraniczną, dużą, w Paryżu, Józefowi Czapskiemu, który jest z kolei bohaterem no jednego z muzeów wchodzących w skład tego krakowskiego kombinatu muzealnego. To oczywiście będzie Marek Grechuta z Płyty Śpiewające Obrazy, tym razem razem z Urszulą Kiebziak. Gasną mi powieki i szarzeją ręce. Długo to jeszcze. Nie kręć się. Nie kręć się. Uśmiechnij mnie przywiędnie. Nie będę się zmuszać. Dość tego, nie mogę. Nie ruszaj. Nie ruszam. A gdyby był taki aparat, co zrobił? Wspaniały obraz mojego ciała, spowitego w ten mały, na szaty taki pstryk. Co by na chwilę zrobił z tego coś pięknego? Gdyby był taki aparat, co zrobił nikt? Wspaniały obraz mego ciała, spowitego w ten marmur, szat i taki pstryk, co w jedną chwilę zrobi z tego coś. Dłonie mi grabieją zamarzły mi stopy. Maluj sobie kwiatki albo antylopy. Palce mam jak sople, a oczy jak szparki. Słuchaj, ja naprawdę wolę już te garnki. A gdyby był taki aparat, co pstryk zrobił? I już masz obraz moich twarzy ulubiony. Kupiłabym, słuchaj, modi, ale to chyba kosztowałoby miliony. A gdyby był taki aparat, co pstryk zrobił? I już masz obraz moich twarzy ulubiony. Kupiłabym, słuchaj, modi, ale to chyba kosztowałoby miliony. Co mi z tego, że płótno smarujesz? Czasami ktoś powie, że ładnie malujesz. I pójdzie, a z tobą ja zaś muszę być. Słuchaj, dosyć tak. No dosyć na dziś. A gdyby był taki aparat, co zrobił mi wspaniały obraz twego ciała, spowitego w te marne szaty, taki pstryk, co w jedną chwilę zrobi z tego coś pięknego. Pokaż to ja, to chyba twoje przewidzenie. To podleczony światłem oczy z tołaksami. Ty ciągle śnisz. To nie jest śnienie, to jesteś ty. Ja się nazywam Modigliani. Marek Grechuta, Urszula Kiebzak, a gdyby mieć taki aparat z płyty Śpiewające obrazy. Jesteśmy częściowo w Krakowie, bo tam są moi i państwa goście, profesorowie Andrzej Szczewski i Andrzej Betlej, ustępujący i przyszły dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Spotkaliśmy się tutaj, bo to jest naprawdę wielkie, wyjątkowe wydarzenie. Po niemal 10 latach ponownie można oglądać w nowych, pięknych budynkach. Naprawdę pięknych, widziałem tylko na filmie, ale imponujące zbiory Muzeum Czartoryskich. No to teraz chciałbym jeszcze na koniec zapytać, jakie są, jakby panowie powiedzieli, jaki jest wniosek z tego, że muzea wracają w wielkim stylu i dziś ten muzealny to już jest właściwie, jak to powiedzieć, można powiedzieć, muzeum brzmi dumnie, tak? Tak, muzeum to brzmi dumnie, ale tak po prostu według mnie muzea są potrzebne. Muzea są potrzebne nie tylko po to, aby podziwiać, ale po prostu po to, aby pamiętać, po to, aby odkrywać. Muzea są częścią naszego życia i dostarczają nam wzruszeń, dostarczają nam refleksji. To jest coś tak naprawdę, tak jak Muzeum Książąt Czartoryskich, pozwoli nam, muzea pozwalają nam się konstytuować. Andrzej Szczerski? Muzea to jest jakieś zwierciadło, w którym się możemy przejrzeć w świecie, który jest dzisiaj zdominowany przez taką sieciowość, tymczasowość, przepływanie, no, łatwą zmianę. Tymczasem to są te miejsca, w których właśnie stawiamy się przed takim lustrem, którym możemy się przejrzeć, zobaczyć, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy pod względem cywilizacyjnym, kulturowym, to gdzie są nasze korzenie. A co jest bardzo istotne, i to też warto podkreślić, to są też te miejsca, gdzie możemy odnaleźć jakieś źródła inspiracji na przyszłość. Bo ja jestem przekonany, że to właśnie ta wiedza, piękno, historia przekazywana przez muzea są inspiracją do działań na przyszłość. Są miejscem, gdzie uczymy się tego, jak planować nie w oderwaniu od tego, jaka jest nasza historia, skąd są korzenie naszej tożsamości. No jakby na przekór historii, która jest dla nas obciążeniem. Odwrotnie. To są miejsca, gdzie możemy zrozumieć, dlaczego bez tej przeszłości, bez historii, bez tego wszystkiego, o czym mówią muzea, nie jesteśmy w stanie nic wartościowego osiągnąć w przyszłości, albo będzie to przypadkowe, niejasne, niepotrzebne. to jest to miejsce, gdzie pokazujemy historię jako część żywą teraźniejszości, inspirację do dalszego działania. I to jest chyba siła muzeów dzisiaj w świecie, bo nikt inny na taką skalę edukacyjną, ale też właśnie przez tą wartość oryginału nie jest w stanie tego opowiedzieć, prawda? Tutaj muzea wymykają się tej takiej digitalizacji współczesnego świata, jego dematerializacji, powiedzmy cyfryzacji. Odwrotnie właśnie. To jest to miejsce, gdzie realnie widzimy przeszłość, tak jak ona dzisiaj się przejawia, ale jest ona dla nas częścią teraźniejszości, inspiracją do dalszego działania. Można czyli powiedzieć, że to są przyszłości. Takie, można takie powiedzieć, że są takie miejsca, gdzie można właściwie dotknąć historii, zobaczyć historię na żywo, tak? To nigdzie indziej tego zrobić nie można. Dokładnie tak. To, co powiedział Andrzej, de facto zawiera się w tych słowach, które przyświecały kształtowaniu, powstawaniu kolekcji Czartoryskich w Puławach. Te słynne słowa z Świątyni Sybilii. Przeszłość przyszłości. Przeszłość przyszłości. To jest muzeum, to są muzea, to jest nasza tożsamość. Status obiektu muzealnego jest też niezwykle interesujący, bo on z jednej strony jest materialnym świadectwem tego, co się wydarzyło. To jest konkret, tego niego nie można zanegować. Widzimy świadectwo przeszłości. Jest on dostępny dzisiejszemu oglądowi. Ale patrzymy na niego z dzisiejszej perspektywy, współczesnej. Nie patrzymy na niego tak, jak patrzyli na niego ludzie wtedy, kiedy powstawał, czy później. Patrzymy na niego tak, jak dzisiaj my patrzymy. I potrafimy odkrywać i doceniać jego znaczenie właśnie dzisiaj dla nas. Myślę, że w tym sensie on łączy historię swojego powstania, wtedy, kiedy rzeczywiście został wykonany, z jakąś niezwykłą aktualnością dzisiaj. No, on ma taki status i przeszłości, ale też czegoś, co się wydarza na naszych oczach dla nas właśnie teraz. I to jest ta niezwykłość tego materialnego obiektu w muzeum i w ogóle całej tej instytucji, która pozwala pokazać pojedynczy przedmiot. Bo my mówimy o przedmiotach, po prostu rzeczach, które są policzalne, da się je zważyć, zmierzyć, ale pokazujemy je w kontekście, w ciągu pewnym historycznym, ideowym, prawda? Które pokazuje, że nie są przypadkowymi elementami jakiejś kultury materialnej wokół, ale są elementem jakiejś ciągłości historycznej, która ma swoją kontynuację dzisiaj. No i to jest właśnie nasze zadanie, żebyśmy potrafili z tego, jak słusznie zauważył Andrzej, wywnioskować, co dalej na przyszłość z tej przeszłości wynika. No i można wtedy zobaczyć, jak ta przeszłość nas zbudowała. No niestety musimy się już żegnać. W Krakowie byli moi państwa goście, profesor Andrzej Betlej i profesor Andrzej Szczerski, ustępujący i nowy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Rozumiem, że zapraszacie panowie na nowo otwartą wystawę. Wszystkich widzów z całej Polski. Bardzo serdecznie zapraszamy do Muzeum Narodowego w Krakowie, a zwłaszcza do nowo otwartego Muzeum Książąt Czartoryskich. Ja zapraszam także od 3 stycznia, za nie odpowiadam. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Polski, a też tych, którzy nas słuchają poza Polską. Można oglądać w internecie. Wspólnie. Można też oglądać w internecie. Ale też prosimy, żeby państwo do nas przyjechali, żeby zobaczyli właśnie oryginały, takie jak one są nieporównywalne z niczym, co można zobaczyć w internecie. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Bardzo państwu dziękuję za ten wieczór. Wydawcą programu była Magdalena Trzaska, realizował Michał Jakubik. A na koniec oczywiście nikt inny, tylko Marek Grechuta, tym razem piosence inspirowanej Edgarem Degas. Weź, zabierz mnie tam, tam gdzie niebo wisi jak białe runo, jak Angora. Ach, jak bardzo jestem mak, skóra jak mak, taka słaba jak kot, czyli blada, chyba chora. Bardzo chora. Nie, nic mi nie brak. Mam parasol, buty, futro i suknię i podomkę. Zimno nie zale dreszcz, dreszcze jak prom, gdy pomyślę, że się drapie w jeżynach po malinkę, po poziomkę. Czas na mnie już czas. Kino, teatr, radio i telewizja niech pamięta, że ja patrzę dzisiaj tam, gdzie sypie piach. Polną drogą siano gryzie, lecz pachnie tam rumianek, a tam mięta. Ach, potańczyć tam. W ciepły piasek się mocno wkręcić szybkim piruetem. Potem zrobić lekki skok, niski skłon i nazbierać w tańcu kwiatów na ręce, by ukłonić się już z bukietem. Ej, panie Degas, pan mi każe się kłaniać do portretu scenicznego. Lecz już skoro muszę stać, tak długo trwać, w tym ukłonie nic mi daj się ukłonić drzewom lasku bulońskiego. Tak, tak wolno ci. Tak uśmiechać się głupio na te słowa, a zobaczysz, jak któregoś rana, gdy ukroisz chleb, te trocina z chleba wypada list, żyje sobie wśród kołaczy. Tam, gdzie biały dom, tam, gdzie niebo wisi jak białe runo, jak Angora.